domandiamo è libertà, quello che rifiutate libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Of Kyriakos Mitsotakis for having turned Greece around to the road of success. Αυτή είναι η κυρία Ούρσουλα, η Φόρντεν Λάιεν, η οποία λέει ότι είμαστε περήφανοι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ξαναέφερε την Ελλάδα στο δρόμο της επιτυχίας. Το λέει η Ούρσουλα, δεν μένει εδώ, μένει αλλού. Αλλά λέει ότι είναι υπερήφανοι. Εμείς να δείτε, κυρία Ούρσουλα, πόσο υπερήφανοι είμαστε που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έσωσε και ο Θεός από την επίθεση στην Οδυσσό και μας έχει φέρει στο δρόμο της επιτυχίας. Όλο αυτό που ζούμε, όλοι μας, το ζούμε εμείς εδώ, δεν είμαστε από μακριά, δεν είμαστε εκεί που είναι η κυρία Ούρσουλα, είμαστε εδώ μαζί με την κυρία Βαΐα εμείς και ζούμε τη μεγάλη επιτυχία της, του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό αποδεικνύεται από αυτά που λέει και ο Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης. Το βέβαιο είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα έχει τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κύριε Βαΐα. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate libertà. Αυτή την ώρα η Ελλάδα έχει τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Φαΐ φουρ το φουρ. Quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. We are so proud of Kyriakos Mitsotakis. Κύριε Βαΐα. For having turned Greece around to the road of success. Πιστέψτε με, είμαστε αλφα-εθνικοί. Βάλαμε μαζί την κυρία Ούρσουλα και την κυρία Βαΐα και αυτόν τον τύπο, το Θεό από τον Τύρνα από πάνω που ήταν, ο οποίος δεν πίνει. Έτσι είχε δηλώσει, τον είχε ρωτήσει δημοσιογράφος. Δεν πίνει, φαίνεται. Και τα βάλαμε όλα μαζί για να δείξουμε ότι είμαστε και αλφα-εθνικοί, ότι είμαστε και περήφανοι που έχουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη, ότι έχουμε τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τις άλλες φτωχομπινεδιάρικες χώρες της Ευρώπης. Ότι εμείς εδώ καλπάζουμε, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Ένα πούλμαν που έχει έρθει, όχι ένα, δύο, τρία πούλμαν από την Πάτρα, δεν τα αφήνουν να ανέβουν πάνω στη διαδήλωση για την παιδεία. Είναι γεμάτα με φοιτητές και τα έχουν μπλοκάρει στην πλατεία Καραϊσκάκη. Επειδή ακριβώς είμαστε πρώτοι σε όλα και λειτουργεί και η δημοκρατία πάνω απ' όλα, είναι μπλοκαρισμένα τα πούλμαν εδώ και ώρα στην πλατεία Καραϊσκάκη. Επειδή πάμε πολύ καλά γενικότερα, έχει συλλαλητήριο αυτή τη στιγμή φοιτητών και όχι μόνο στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στα προπύλα που εκεί ξεκινάει. Γιατί ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικότατα ΙΕΚ. Που θα τα λέμε πανεπιστήμια. Αυτό γίνεται στη Βουλή, οπότε οι φοιτητές έρχονται, είναι πανελλαδικό από όλες τις γωνιές της χώρας. Με αφορμή αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά. Η Σοφία Βούλτεψ σήμερα το πρωί, το ξεκινάμε λίγο αντίστροφα. Η Σοφία Βούλτεψ σήμερα το πρωί βγήκε να καταδικάσει, όπως όλος ο Sky από χτες καταδικάζει, όπως όλα τα μέσα ενημέρωση από χτες καταδικάζουν, όπως κάθε άνθρωπος που σέβεται τη γυναίκα, την ισότητα, δεν είναι ρατσιστής, δεν είναι σεξιστής, καταδικάζουν αυτήν την ατάκα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Η Σοφία Βούλτεψ σήμερα το πρωί στην προσπάθειά της να βγει πιο μπροστά από τους δημοσιογράφους που από τις 6 ώρα καταδικάζουν, από τις 5 μάλλον, μίλησε για τις αντάρτισσες. Για μένα, γενικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μία τέτοια τάση. Είχε μία τέτοια τάση. Χρησιμοποιούσε, για παράδειγμα, γυναίκες αντάρτισσες, αλλά τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Όχι, μην προσβάλλουμε τώρα την εθνική αντίσταση και την αντάρτισσα του βουνού. Μην το κάνουμε αυτό. Σοφία μου, μην το κάνουμε. Άλλο θέλω να πω. Ότι χρησιμοποιούσε γυναίκες αντάρτισσες. Τα συνέδρια τους έπαιρναν γυναίκες μέρος πριν από την ψήφο. Όμως στην πράξη τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό τα χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, για να πλέκουν κάλτσες και τα λοιπά. Τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες. Τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, τις κάλτσες. Ήθελα οπωσδήποτε να πολεμήσω τους Γερμανούς με το όπλο στο χέρι. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούσαμε μια μαλακία μεγατόνων από τη Σοφία Βούλτεψη, είπε ότι οι αντάρτισες εδώ στην Ελλάδα τις είχαν τότε το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ για να πλέκουν κάλτσες. Ένα απλό γκουγκλάρισμα να κάνει κανείς, να ξεφυλίσει τα άλμπουμ, τα χιλιάδες που έχουν εκδοθεί. Θα δει άπειρες φωτογραφίες με γυναίκες, είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα, με γυναίκες να κρατάνε όπλο, το κρατούσαν το όπλο. Σύμφωνα με την Σοφία Βούλτεψη, τις είχαν εκεί κάπου, μαντάρανε και ράβανε κάλτσες, πλέκανε κάλτσες και αμέσως μετά τους δίνανε και το όπλο για να τραβηχτεί φωτογραφία και μετά τους ξαναγυρίζανε πάλι πίσω για να πλέκουνε κάλτσες. Σοφία Βούλτεψη βεβαίως, την απολαύσαμε πρωί-πρωί. Οπότε από αυτό συνάγεται το ΚΚΕ σεξιστικό κόμμα. Γιατί είχε τις αντάρτισες να πλέκουν κάλτσες. Ατράνταχτο επιχείρημα. Ήρθε και έκατσε. Πιο μετά έρθει και ο Πρωθυπουργός που έλεγε τα δικά του. Όχι τέτοιο επίπεδο, αλλά αντίστοιχες. Η Σοφία Βούλτεψη τώρα που δεν είναι ούτε μία ραφή από την κάλτσα. Που δεν μπλέκανε οι αντάρτισες έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται απόδειξη και επιβεβαίωση, αλλά θα ακούσουμε δύο. Πρώτη αντάρτισα, η Μαρία Μπέκου. Πήγα στο Καρπενήσι, όπου είχε δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα ανταρτησών από κοπέλες που ήταν σκορπισμένες σε διάφορα τμήματα της 13ης ιεραρχίας του Ελλάς. Οι άντρες είχαν συνηθίσει να μάχονται οι ίδιοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μια γυναίκα μπορεί να πολεμήσει δίπλα τους με το όπλο στο χέρι. Με την επίμονη και καθημερινή άσκηση που κάναμε και με τη συμμετοχή μας πια στις μάχες. Επιβληθήκαμε τόσο πολύ που οι μαχητές μας είχαν σαν παράδειγμα. Όπου πήγαινε στα χωριά, την υποδέχονταν ο κόσμος με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλη εκτίμηση και με μεγάλη αγάπη. Και αυτό όχι μόνο γιατί έβλεπε μαχήτριες που πολεμούσαν για τη λευτεριά, αλλά γιατί ήταν και παράδειγμα σε όλα. Ότι τώρα δεν ξέρει Βούλτεψη και ξέρει εδώ η κυρία Μπέκου που τα λέει τόσο παραστατικά. Θέλει και πρέπει να βγει αύριο η Βούλτεψη να πει ότι οι κάλτσες που φοράει ο Κουτσούμπας είναι πλεγμένες από τότε. Γιατί ήταν πολλές γυναίκες στο βουνό, μετά επίσης πήγαν στα Ξερονήσια οι ίδιες γυναίκες και μετά πήγαν και στην Εξορία οι ίδιες γυναίκες από το μετεμφυλιακό δημοκρατικό κράτος που έκτισαν οι Βούλτεψες της εποχής και η Βούλτεψη της εποχής τότε μέχρι και σήμερα. Ακούσαμε την κυρία Μπέκου, τι λέει. Κοντράρι βέβαια κόντρα απέναντι σε αυτά και πολύ καθαρά σε αυτά που λέει η Βούλτεψη για τις κάλτσες. Να ακούσουμε την Τίκα Παναγιωτίδου. Από πάνω μέχρι κάτω ντύθηκα, στρατιωτήνα, ελασίτησα με το χακί και στο δίκοχο επάνω έγραφε Ελλάς και το όπλο μου στο χέρι. Και ήμουν έτοιμη την άλλη ημέρα έξω από τη μεραρχία να αρχίσουν οι ασκήσεις, η εκπαίδευση. Ο λόγος ανταρτησών πολύ πιο μπροστά από τους άλλους. Πυροβολούμε τους Γερμανούς, κατεβάζουν τις σημαίες, τους ρίχνουμε χειροβομβίδες. Εγώ τότε είχα περίστροφο, βέβαια με το περίστροφο ήμουν στο χέρι. Οι άλλες αντάρτισες με τα οπλοπολιβόλα, με τον όλμο, εκείνες τα ρίχναν. Εγώ επέβλεπα φυσικά με τις δύο άλλες αξιωματικίνες. Και στο τέλος βλέπουμε μία λευκή σημαία να κυματίζει από τον επάνω όρφο του στρατόνα. Το τρίτο Ράιχ παραδίδεται στο λόχο ανταρτησών. Κρατούσαν κουβαρίστρες οι αντάρτισες και σύμφωνα με τη διοίκηση και την άποψη της κυρίας Βούλτεψη. Και φοβήθηκε το τρίτο Ράιχ και γι' αυτό υποχώρησε. Έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει σε αυτόν τον τόπο, ειδικά για θέματα ιστορίας και πώς θα παραποιούν αυτοί που δεν πέρασαν και ούτε ακούμπησαν και ούτε θα μπορούσαν ποτέ αυτοί που ανήκαν στην απέναντι ακριβώς πλευρά, που κυνηγούσαν τους αντάρτες και όταν ήταν στο βουνό και αμέσως μετά και μέχρι και σήμερα, και προσπαθούν να σπηλώσουν με κάθε μέσο και ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αλλά ότι πλέκανε και κάλτσες, δεν περιμένουμε να το ακούσουμε. Το 2024 ακούστηκε και αυτό. Όλα αυτά ξεκίνησαν από αυτό που είπε ο Κουτσούμπας χθες στην Βουλή. Τώρα για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβίδες σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά, τα ξέρετε. Και έπεσε μεγάλη ταραχή από χτες και σήμερα, μεγάλη ταραχή από πολιτικούς της παράταξης που η φοιτητική της νεολαία, η ΔΑΠ, διαφήμιζε το πάρτι μωρή άρρωστη. Αυτοί ταράχτηκαν χτες και σήμερα. Μια άλλη διαφήμιση έλεγε πιο δουνουτού με Τζούλια Αλεξανδράτου για τα πάρτι της. Μια άλλη διαφήμιση της ΔΑΠ έλεγε πάρτι βατοπεδίου Μονή Πανεπιστημίου Πειραιά. Αυτοί ταράχτηκαν χτες και μάλιστα ταράχτηκαν επίσης πολιτικοί. Και χτες και σήμερα που έπεσαν θύματα της υποκριτικής τέχνης του Λιγνάδη. Ταράχτηκαν και αυτοί από αυτό που είπε ο Κουτσούμπας. Ταράχτηκαν επίσης πολιτικοί που φωτογραφίζονταν με το μίχο που εξέδιδε το 12χρονο κοριτσάκι και είπε προχθές στο δικαστήριο ήταν και ερωτευμένο μαζί του, γιατί όλοι έχουν φωτογραφίες μαζί του και ο ίδιος κρατάει και την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Μεγάλη ταραχή επίσης πέρα από τους πολιτικούς αυτούς έπεσε και στους τηλεοπτικούς διάβολους, στα κανάλια που καθημερινά με τα προγράμματά τους προάγουν την εκπόρνευση. Από το πρωί, Σαββατοκύριακα και το βράδυ. Μεγάλη αναστάτωση από την αποκάλυψη της απείλας, γιατί αυτό βγαίνει από την ατάκα του Κουτσούμπα. Τι είπε λοιπόν ο Κουτσούμπας? Αναφέρθηκε στο περίφημο σκανδιναβικό μοντέλο και επικαλέστηκε διαφήμιση, δεν είναι μία, είναι πολλές διαφημίσεις, οι οποίες ήταν αναρτημένες στους κεντρικούς δρόμους της Στοκχόλμης. Φανταστείτε το Σύνταγμα, ή την Πανεπιστημίου, ή τη Σταδίου, και έλεγε η διαφήμιση. Γεια σας, φοιτητές. Μηδέν δάνειο, βγες ραντεβού με έναν sugar daddy. Αυτό ήταν ακριβώς το κείμενο στα σουηδικά. Αυτό έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Που σημαίνει δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο, γιατί παίρνουν δάνεια εκεί οι φοιτητές για να ξεχρεώσουν και για να σπουδάσουν. Τα αυτονόητα δηλαδή. Δεν φτάνει να αποπληρωθεί το δάνειο και προτείνουν διάφορες εταιρείες, πλατφόρμες και καλοί άνθρωποι γενικότερα. Προτείνουν στους φοιτητές, αγόρια και κορίτσια, να βγουν ραντεβού με έναν πλούσιο ηλικιωμένο που θα τους καλύπτει τα έξοδα. Πουλώντας αυτό που μπορεί να δώσει κάποιος άνθρωπος σε τέτοιες περιπτώσεις, το κορμί του και το μυαλό σε κάποιο βαθμό. Θέλοντας να πει, τα είπε αυτά ο Κουτσούμπας προφανώς, το καταλαβαίνει ο καθένας, από εκεί και πέρα γίνεται και μια δουλειά για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, θέλοντας να πει ότι αυτό το σύστημα των διδάκτρων ή των φοιτητικών δανείων οδηγεί φοιτητές στη Σουηδία να πουλάνε το κορμί τους για να πληρώσουν τα δίδακτρα. Πολύ απλή σκέψη και πολύ απλή διατύπωση. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται. Δεν είπε ο Κουτσούμπας, αν το δει κανείς, ότι θα γίνει εδώ ή το κάνουν εδώ. Είπε για το τι γίνεται, για κάτι που συμβαίνει, για μια πραγματικότητα. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Όσο και αν τραβήξω μια δήλωση, και τις τραβάμε γενικώς τις δηλώσεις στην ερμηνεία τους, δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό. Ούτε διέκρινα σεξισμό ή ρατσισμό σε αυτή τη διαπίστωση για μια πραγματικότητα. Από πότε η αναφορά σε πραγματικό γεγονός είναι σεξισμός? Η διαφήμιση, οι φοιτήτριες που καλούν να εκπορνευτούν, η διαφήμιση μάλλον καλούσε τις φοιτήτριες, όχι τους φοιτητές, η συγκεκριμένη διαφήμιση, να εκπορνευτούν. Μπορεί να γίνεται και με φοιτητές και γίνεται και με φοιτητές, γιατί υπάρχουν στοιχεία που βγήκαν εκ των υστέρων μετά τις διαφημίσεις. Αυτό είναι από το 18 αυτή η διαφήμιση, που λένε το 30% των κοριτσιών και το 26% των αγοριών έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, του Sugar Daddy. Έχουν γίνει Sugar Babies, όπως λέγεται. Η ίδια διαφήμιση γίνεται και σε άλλες χώρες. Έχει γίνει θέμα και στην Daily Mail. Κανείς δεν ταράχτηκε τότε, ούτε η Βούλτεψη, ούτε ο Μητσοτάκης. Έχει γίνει διαφήμιση στη Sun, έχει γίνει διαφήμιση στον Independent, έχει γίνει διαφήμιση στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Αγγλία. Και σε περίπου 50 site έχει γίνει κείμενο εδώ στην Ελλάδα και σε εφημερίδες από το 18 μέχρι σήμερα. Κανείς τότε δεν βγήκε να ταραχτεί και να υπερασπιστεί τη γυναίκα, τη νέα κοπέλα και να μιλήσει για αυτή τη σαπίλα του πώς ξεπληρώνονται τα δάνεια. Ο Independent, το site πριν το 17. έκανε ένα θέμα με αυτό και είχε τον τίτλο. Αυτό που θα σας πω είναι τίτλος. Εκατομμύρια φοιτητές κολεγιών, εκατομμύρια φοιτητές κολεγίων είναι τρομοκρατημένοι από τα δάνειά τους και στρέφονται σε sugar daddies για την αποπληρωμή τους. Αυτός είναι ο τίτλος. Και γράφει μέσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα το δημοσίευμα. Μεταξύ αυτών, περίπου 2,5 εκατομμύρια sugar babies, παιδιά δηλαδή, αναγνωρίστηκαν ως φοιτητές το 2016 σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και πολλοί από αυτούς το έκαναν για να αποπληρώσουν δάνεια και δίδακτρα. Ο Independent το λέει, το λέει Κουτσούμπας, και δεν νομίζω να είναι ο Independent σεξιστής ή ρατσιστής ή να έχει τις αντάρτισες να ράβουν κάλτσες. Έβλεπα και μία διαφήμιση άλλη το πρωί που καλεί νέους φοιτητές στην Αμερική, αγόρια αυτή τη φορά, να καταταγούν στη Διεθνή Λεγιώνα για να πολεμήσουν την Ουκρανία ώστε να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, τα φοιτητικά δάνεια. Και είχε από κάτω το τηλέφωνο της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. Και ζητούσανε, πατούσανε πάνω στο οικονομικό αδίέξοδο που έχουν οι φοιτητές με αυτά τα συστήματα τα πολλή ώρα που επικρατούν εκεί. Και τους ζητούσε ή να καταταγούν ή να ξεπουλήσουν το κορμί τους. Ωραίο όλο αυτό και δεν πρέπει κανείς να το λέει. Όποιος το λέει είναι πρόβλημα. Το να συμβαίνει όπως συμβαίνει δεν είναι καθόλου πρόβλημα για όλους αυτούς που από χτες έχουν βγει στα κάγκελα. Προχωρήσουμε στο θέμα του κυρίου Κουτσούμπα. Που πραγματικά ξέφυγε, δηλαδή, χθες αυτή η έκφραση, νομίζω εξέπληξε τους πάντες αρνητικά. Γι' αυτό και καταδικάστηκε και κατακεραυνώθηκε από όλους ο κ. Κουτσούμπας. Θα περίμενε κανείς πραγματικά μια υπεύθυνη στάση. Εντάξει, έγραψε μια ανοησία, μια χοντράδα ο λογογράφος του. Ο ίδιος δεν αντελήφθη. Τι μας είπε ο κ. Κουτσούμπας, ότι αυτά τα κορίτσια θα εκδίδονται. Ναι. Αλλιώς δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Οι γονείς, δηλαδή, όλοι εμείς. Που πραγματικά δίνουμε αγώνα να σπουδάσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ο κ. Κουτσούμπας λέει όχι, αυτά τα παιδιά σας εκδίδονται. Αυτή θα είναι η δουλειά τους μεθαύριο. Συνοδοί πολυτελείας. Και το λέει ο αριστερός αυτό. Ναι. Αλλά τι να πεις, γιατί άμα είναι ο σταλινισμός έμφυτος, δεν μπορεί να βγει από μέσα σου. Όλα μαζί. Ποιοι μιλάνε εντωμεταξύ για όλο αυτό από χτες, βλέπω. Μιλάνε τα κανάλια στα οποία εκπομπές εκπόρνευσης γυναικών και αντρών είναι καθεστώς. Το Survivor, για παράδειγμα. Τι είναι το Survivor, δεν είναι εκπομπή κλειδαρότρυπας? Για ποιο λόγο το βλέπουν οι τηλεθεατές? Η επιλογή να είναι η μη γυμνή. Όλοι οι παίκτες είναι τυχαία και μάλιστα να παλεύουν να μπαίνουν στο νερό, να βγαίνουν από το νερό. Τι ακριβώς εκπομπή είναι? Δεν είναι σεξιστική εκπομπή? Δεν προάγει ό,τι προάγει? Την εκπόρνευση κανονικά. Το Power of Love, μια άλλη εκπομπή που υπήρχε παλιά. Και άλλη μια εκπομπή πάλι στον Αλφα, στο άλλο κανάλι. Που ήταν ένας άντρας και τον διεκδικούσαν 10 γυναίκες. Και είχαν πέσει όχι στα σφουγγαρίστρα, στα πατώματα, αλλά διεκδικούσαν τον ένα. Τι είναι αυτό? Γιατί το δελτίο των καναλιών αυτών εξεμάνει χθες με αυτή τη δήλωση. Όταν αμέσως μετά ακολουθούν τέτοιου τύπου εκπομπές. Όλα τα reality, αυτά τα σκουπίδια, τα Big Brother και όλα τα υπόλοιπα, τι ακριβώς είναι? Ακόμη και οι εκπομπές με τραγουδιστές το Σάββατο το βράδυ. Έχετε δει πως χορεύουν, πως είναι ντυμένες αυτές που χορεύουν, που κεντράρει κάμερα και που κάνει zoom η κάμερα. Αν αυτό δεν είναι εκπόρνευση και χορός των βιζιτών, τι ακριβώς είναι? Ενημερωτική πρωινή εκπομπή στο Sky ξεκινάει με πασαρέλα ημίγυμνων γυναικών μοντέλων, με τους παρουσιαστές να χαζεύουν και να μαζεύουν τα σάλια τους από το θέαμα που βλέπουν. Έτσι ξεκινούσε για πολύ καιρό. Εκπομπές με νεαρές κοπέλες παρουσιάστρες που είναι εγκόμενες του κατά 40 χρόνια καναλάρχη μεγαλύτερου. Αυτό τι είναι? Μίλησε κάποιος γι' αυτό, τσαντίστηκε κάποιος γι' αυτό, ετέθη θέμα για τις αντάρτισες? Που και γι' αυτό το λόγο αυτές πήραν την εκπομπή. Παρουσιάστριες δελτίων ειδήσεων που είναι εγκόμενες των διευθυντών. Γι' αυτό βεβαίως κανείς δεν πρόκειται να μιλήσει. Οι εκπομπές που προβάλλουν κοπέλες που ζουν από το OnlyFans, όπως η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε βραδινή εκπομπή και πρόβαλε μια κοπέλα που έχει OnlyFans, που βγάζει λεφτά πουλώντας και αυτή φωτογραφίες, την είχε εκεί φάτσα κάρτα. Αυτά γιατί τα θεωρούν normal θεάματα? Γιατί δεν γίνεται κάποιο θέμα για όλα αυτά, είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε? Δεν έχει ιδέα θεάματα και πράξεις? Δεν εμπεριέχουν σεξισμό και υποτίμηση της γυναίκας, επειδή σήμερα είναι και η μέρα της γυναίκας? Το πρωί διαστρέβλωση και στήριξη Μητσοτάκη και το βράδυ πόρνη. Αυτό είναι το καθεστώς σε πάρα πολλά, και πολλά δηλαδή, κανάλια. Εκτός όμως από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους, μιλάνε και πολιτικοί που υπερασπίζονται ένα σύστημα που οθεί τους νέους στον ξεπεσμό, που προβάλλει ως μοναδική αξία το κέρδος και θεωρεί την απόκτησή του με κάθε μέσο επιτυχία. Αυτό τι είναι? Νορμάλ? Δεν θα γίνει κάτι? Θα μιλήσουν για τις αντάρτισες, γι' αυτό. Μιλάνε υπέρμαχοι ενός συστήματος αδικίας, ανισότητας, διακρίσεων, ξεπουλήματος των πάντων. Ενός συστήματος που εκμαυλίζει συνειδήσεις και ενοχλούνται όταν κάποιος καταγράφει αυτή την πραγματικότητα και όχι με την ίδια την πραγματικότητα. Ενοχλήθηκαν όλοι αυτοί που κάποιος το είπε, όχι επειδή υπάρχει. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί όλο αυτό για να υπάρξει εκμετάλλευση και το ξεζούμισμα. Πρέπει να προϋπάρξει αλωτρίωση της κοινωνικής συνείδησης. Πρέπει να προϋπάρξει αποχάβνωση, παρέτηση και ο έλεγχος των νέων ανθρώπων. Ο εγκλωβισμός σε υποχρεώσεις από την αρχή, από μικρά. Οι θηλιές των δανείων στο εξωτερικό γίνεται με ταυτιτικά δάνεια. Ξεκινάνε από τα φοιτητικά χρόνια ώστε να συνηθίζεις και πάνω στο αδιέξοδο σου προτείνει και λύσεις. Εκπόρνευση ή να πάνε να ντυθείς στο χακί στην Αμερική για να πολεμήσεις και αν έρθει ζωντανός θα σου σβήσουμε το χρέος. Διαμαρτύρονται που ένα σύστημα αναγκάζει νέους ανθρώπους να βγουν στο κλαρί για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους. Σε λίγο από ό,τι φαίνεται θα βγουν στο κλαρί και οι γονείς των παιδιών. Αν δεν έχουν βγει ήδη στο κλαρί για να πληρώσουν τα δίδακτρα και τα έξοδα των παιδιών, γι' αυτό βεβαίως. Δεν πρόκειται να γίνει καμία διαμαρτυρία. Ίσα ίσα οι όποιες διαμαρτυρίες γίνονται, μία γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, είναι εκτός των ραντάρ όλων αυτών των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών αυτού του Βεληνικούς. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βγήκε σήμερα το πρωί στη Βουλή και το έκανε λίγο λιανά. Γιατί ορισμένοι εμφανίζονται σοκαρισμένοι? Γιατί αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψή της. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογίστε για το σάπιο σύστημά σας. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης. Ορίστε και κάποιες διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Καλώ. Καταθέτω στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε. Και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης. Και βεβαίως συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά όλοι κάνουν μια αναφορά στα σεξιστικά που είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας χθες. Όποιος κατάλαβε, προφανώς έχουν καταλάβει αυτοί, απλά παίζεται ένα παιχνίδι ενόψει και ευρωεκλογών, ενόψει και δημοσκοπήσεων, ενόψει και ανόδου κομμάτων και καθόδου κομμάτων. Υπάρχουν όλο αυτό που πρέπει να το δει κανείς και με σχόλια που γίνονται σε εφημερίδες και σε site που γράφονται για την άνοδο του ΚΚΕ. Βάλτε το όλο μαζί, λογικό, πολιτικό παιχνίδι είναι, αλλά να γίνεται παραποίηση τόσο χοντρή σε κάτι που λέει κάποιος, γιατί όταν κάποιος λέει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να το είχε πει, ότι στην τάδε χώρα γίνεται αυτό με τα δίδακτρα. Εδώ ακόμη δεν έχουμε δίδακτρα, δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν σημαίνει ότι οι εδώ φοιτήτριες, οι εδώ φοιτητές εκπορνεύονται. Δεν είπε αυτό. Θα έλεγε αυτό, φαντάζομαι, αν κάποιος θέλει να πει αυτό. Αλλά είναι ως προειδοποίηση. Το κάνει αυτό το ΚΚΕ συνέχεια. Προειδοποιεί με παραδείγματα. Όλοι το κάνουν. Όταν θέλουν να προειδοποιήσουν για κάτι που στο μέλλον δεν είναι καλό, ή δανείζονται την εμπειρία άλλων χωρών και άλλων καταστάσεων. Τι πιο λογικό. Στο λόγο, ώστε να εμπλουτίσει τα επιχειρήματά σου και να δώσει να καταλάβει κάποιος τη θέση σου. Όλοι κατάλαβαν ότι οι εδώ φοιτητές θα εκπορνευτούν, οι εδώ φοιτητρίες θα πουλήσουν το κορμί και θα γίνουν sugar babies. Okay, αυτό έγινε κατανοητό. Είναι πολύ καθαρή η αντίληψη και η θέση. Οπότε ο καθένας μπορεί από εκεί και πέρα να καταλάβει. Θα πάμε να ακούσουμε. Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το Κουτσούμπα, πήρε το λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή και ξεκίνησε με τον Κουτσούμπα. Εισαγωγικά, μία αναφορά στην παρέμβαση του κύριου Κουτσούμπα. Υπέθεσα, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι ζητήσατε το λόγο σήμερα, εκτάκτως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάνει τη βασική σας τοποθέτηση χθες, για να ζητήσετε συγγνώμη. Για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας, και μην σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομμουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Είναι τιμή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω, όπως διάβασα, νεύτωκη παρατήρηση ενός δημοσιογράφου. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για κάτι που το επιθυμούν εκδίδονται. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Και κυρίως αυτά συνέβαιναν όταν έπεσε ο σοσιαλισμός με τις Ουκρανές και τις Ρωσίδες και τις Μολδαβές που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη. Και κυρίως αυτά συνέβαιναν και εδώ στην Ελλάδα με το μετεμφυλιακό κράτος όταν το κορίτσι ο Στόλος ήταν μια από τις ατάκες που έπαιζε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Κανείς τότε δεν ενοχλείται και δεν στο μέλλον και τώρα πρόσφατα δεν ενοχλείται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς τον ακούσαμε εδώ, καταγγελτικός, και βεβαίως μιλάει για την υπεράσπιση της γυναίκας. Καλό θα ήταν, εφόσον ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υπεράσπιση της γυναίκας και δεν μπορεί να μείνει μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα, να προστατεύσει τη μητρότητα, να δώσει επιδόματα αυτά που πρέπει, να φτιάξει παιδικούς σταθμούς ώστε όλα τα παιδιά να πηγαίνουν δωρεάν, ώστε οι οικογένειες να μην χρειάζεται να πληρώνουν και από αυτά που δεν έχουν και να ξεπουλιούνται και οι οικογένειες τελικά για να μεγαλώσουν τα παιδιά και στο παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο και στα σχολεία χωρίς φροντιστήρια, να εξασφαλίσει όλους τους όρους ώστε η γυναίκα να είναι ελεύθερη, να έχει ίσους όρους στην εργασία και να μπορεί μαζί με τον σύντροφό της, τη συντρόφισά της, με όποιον, να μεγαλώσουν το παιδί όπως πρέπει και η ίδια να νιώθει ελεύθερη και όχι σκλάβα όπως την θέλουν όλοι αυτοί, με τις πράξεις τους όμως, με τις πράξεις όχι με τα λόγια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, 2-11-10-80-8-80. Παίρνετε τηλέφωνο, ξέρετε ποιος είναι εκεί. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη, θέλω τα φώτα σου. Τα δίνω. Ναι, άκου λοιπόν. Ζω σε μια δημοκρατική χώρα, έτσι. Ναι. Είμαι ελεύθερος πολίτης, μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα. Καλά, τώρα κι εσύ. Εντάξει. Μην ανοίγεσαι, ας πούμε, ναι. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, ναι. Και αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, είναι εικόνα μιας δίκαιης κοινωνίας. Όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούν ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Άκου να σου πω. Εγώ εάν συναντήσω ποτέ το Μητσοτάκη, μακάρι να τον συνάνταγα δηλαδή, και μου πει να πάρω καλλιντικά και του αστρέψω ένα χαστούκι, τι συνέπειες θα έχω? Να βράσω τα καλλιντικά. Γιατί ξέρεις κάτι, το χαστούκι, δηλαδή με ηρωνεύεσαι ρε μαλάκα. Με ηρωνεύεσαι ρε μαλάκα. Μη μιλάτε έτσι. Πώς να μιλήσω ρε πούστη να τον επώ, πώς δεν το αυτό είναι ομοφοβικό. Όχι, πες μου. Δεν θα σου πω. Τι συνέπειες θα είχα. Εκτός ότι να φάω πάρα πολύ ξύλο. Σας τρώει λίγο και εσάς ο κολαρίνος σας. Πάρα πολύ με τρώει. Γιατί ξέρεις τι, μας ηρωνεύεται κατά μούτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω φρικάρει. Και κάτι αυτό άλλο είναι, ότι δεν έχει το χωνέψει την ηρωνία. Ναι, εγώ πάρα πολύ την έχω χωνέψει. Αυτό. Ήρεμα τότε. Ναι. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Θέλετε να πιούμε ένα ουισκάκι ή κάτι? Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Να σου πω κάτι, επειδή άκουγα τώρα το Βελόπουλο που έλεγε να τους αφορήσουν και τέτοια. Για όσους είπαν αποχή ή υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, να τους αφορήσεις. Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, μπορείς να με βοηθήσεις? Πώς γίνεται να με αφορήσει η εκκλησία, τι να κάνω? Τι εννοείς, θα πεις είμαι υπέρ του νομοσχεδίου, θα μπεις μέσα στην εκκλησία και θα πεις θέλω να παντρευόμαστε. Όλοι. Α, ναι, γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Να σου πω και μου δίνουν κάποιο χαρτί, παίρνω κάποιο πράγμα, ρε παιδί μου, να ξέρω τι είμαι. Κάτι, θα έχεις ένα χαρτί αφορισμού, ας πούμε, το αφοριστικόν, το λεγόμενο. Και κάτι άλλο, όταν ακούω τον Μπουμπούκο να λέει για τα Τέμπη έτσι με τόσο πάθος, ότι δεν ήταν έγκλημα, ήταν δυστύχημα. Αυτό που λέμε είναι για το έγκλημα των Τεμπών. Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο. Δεν είναι το έγκλημα των Τεμπών, είναι το δυστύχημα των Τεμπών. Μου θυμίζει το γέρο Μητσοτάκη που έτρωγε τις τρεις φασολάδες το μεσημέρι. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Γιατί απ' έξω οι σκοτωμένοι και οι τραυματισμένοι ούρλιαζαν. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων. Πεινάω γύρω μου. Αυτό όχι ότι είχε γίνει το έντερο τούμπανο, ή απ' έξω ήταν το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, πέρσι, μετά το έγκλημα, ασχολιόμασταν σχεδόν για ένα μήνα με το έγκλημα των Τεμπών. Φέτος κράτησε περίπου μια εβδομάδα, δεν θα πάει. Καλά, δεν το έλεγα, αλλά τέλος πάντων, πες αυτό που θες να πεις, μη στο χαλάσω. Το ξέρω, απλά το λέω να ακουστεί λιγάκι. Του χρόνου θα μπορεί να ασχοληθούν μια μέρα, μια επέτειο, άντε να πούνε και καμιά μαλακή. εποχή, ας πούμε, την επόμενη χρονιά τίποτα. Άντε να πούνε σαν σήμερα έγινε αυτό. Τέλος. Έτσι. Και το τέλος σαν αυτό που έλεγε το κάθαρμα που ήταν πίσω από τον υφυπουργό τότε στο Θαυμαρχείο στη Λάρισα. Που έλεγε τέλος. Αυτά τα καθάρματα είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χάρεξη δρομολογίου από την είσοδο του σταθμού μέχρι την έξοδο. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Τέλος. 2, 10, 10, 80, 8, 80 είναι το τηλέφωνο. Να πάρετε όσοι είστε εγγόνια ανταρτών, ανταρτησών και να πείτε τι κάλτσες σας έχουν αφήσει παρακαταθήκη οι γιαγιάδες σας και πώς ανέβηκαν στο βουνό, αφήσαν την ηρεμία τους κάτω στην πόλη, όποια ηρεμία είχαν, και ανέβηκαν στο βουνό για να πλέκουν κάλτσες. Σύμφωνα με τη Σοφία Βούλτεψη. Για το θέμα του εγκλήματος των Ντεμπών, βγαίνει σήμερα ένας άλλος βουλευτής, Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στον Γιώργο Παπαδάκη, στη Μαρία Αναστασοπούλου, είναι και άλλοι συνάδελφοι και δημοσιογράφοι. Και λέει πάλι αυτό που λένε όλοι, χωρίς από όλους αυτούς να τον ρωτήσει κάποιος. Γιατί συνέβη αυτό, το οποίο δεν είναι μπάζωμα, έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί. Να σηκώσουν τα βαγόνια γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές, κυρία Αναστασοπούλου. Γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές, κυρία Αναστασοπούλου. Τι θέλουν δηλαδή, τι θέλανε. Να μην επιχειρήσουμε, να μην επιχειρήσουμε, να δούμε εάν υπήρχαν είτε θύματα είτε άνθρωποι οι οποίοι έχριζαν βοήθειας. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζώων. Ανθρώπινων ζώων ήταν θέμα. 7 μέρες μετά έγινε Τρίτη το δυστύχημα και την επόμενη Δευτέρα ξεκίνησε το μπάζωμα και υπήρχαν ανθρώπινες φωνές από κάτω. Και γι' αυτό έπρεπε να τσιμεντωθεί ο χώρος. Λογική τώρα, βγαίνουν και το λένε. Και ξαναλέω, κανείς από τους δημοσιογράφους δεν τον ρώτησε τίποτα. Τι είναι αυτό που λέει, τι βλακία είναι αυτό που λες. Υποτιμάει εμάς εδώ σαν ανθρώπους αυτό που ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είχαν μείνει. Είχαν μαζευτεί όλοι οι ζωντανοί. Οι τραυματίες είχαν μαζευτεί το επόμενο πρωί. Από εκεί και πέρα δεν έπρεπε να αγγιχτεί ο χώρος. Πρώτον, γιατί είναι ένας ιερός χώρος, δεν έπρεπε να δει. Και δεύτερον, είναι στοιχεία εγκλήματος εκεί πάνω. Υπήρχαν στοιχεία εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά πήγαν, τα πήραν, τα μπαζώσαν, τα κάνανε τσάτρα πάτρα και βγαίνουν τώρα εκ των υστέρων και μας βγάζουν όλους τρελούς και μας λένε ότι το κάνανε αυτό, να την μπαζώσανε, επειδή υπήρχαν φωνές ανθρώπων από κάτω. Και έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια. Ό,τι να είναι, βεβαίως έχουν ξεσαλώσει, δεν υπάρχει λογική και δεν υπάρχει και ηθική. Μπορεί ο καθένας να πει οτιδήποτε με φοβερή ευκολία, ακόμη και αν καταρρύπτεται στο δευτερόλεπτο με το καλημέρα. Φτάσαμε στο σημείο εκείνο που πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο σε εσάς. Τις παραγγελίες είναι μπόλικες σήμερα. Αφιερώσεις εμείς τις λέμε. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Αφιέρωση, Απόστολε, το Κωνσταντάρα που κλιμητρίζει σε μια ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία. Και όλους τους καλπασμούς, βουκεφάλες, όλα αυτά. Βάλε. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός και αυτά πρέπει να το αποδώσουμε το εύσημα στο Μητσοτάκη, ο οποίος καλπάζει σαν άλογο. Καλπάζει σαν άλογο. Υπέροχο είναι. Και διεθνώς και στην πορεία του στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είμαι άλογο. Οι φίλοι με φωνάζουν και βουκεφάλα. Πλένω το βουκεφάλα στην εξαρτία του. Αποστολή! Έλα! Έλα, καλησπέρα, η Σοφία από του Ζωγράφου είμαι. Ό,τι τι, α πούμε, ότι είχαμε βγει ραντεβουδάκι και σε ξέχασα, τι θες. Θα πούμε το Γκασελάκι να ψάχνει να βρει αντίπαλο και στα καπάκια την κυρία που λέει και καλά και φθηνά, κορίτσια. Τα, τον πραγματευτή, τον ξυλούρι. Α, το σκάρουσε πάλι. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε! Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Ο πραγματευτή! Δεν με κρατάει κανείς. Κουβαρίστρες βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Είμαι εδώ, είμαι όρθιος, είμαι έτοιμος. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, την Παρασκευή θέλω να μου κάνεις μια αφιέρωση. Ναι. Η ζωή είναι γυναίκα τη Δήμου. Ναι, τα. Η ζωή είναι γυναίκα, τη λέει, και ό,τι θέλω θα σας πω. Κάπως έτσι δεν πάει. Αυτό, αυτό, αυτό, ναι. Αυτό, αυτό. Και Δήμου, ξέρω. Και Δήμου, και Δήμου, ξέρεις. Ναι. Και επειδή με λέω και, και μια ηλικία που μπορώ να δώσω και συμβουλές, ας ξεστραβωθούν λίγο οι γυναίκες από 2 μέχρι 122 χρονών έχουν ένα κινητό στο χέρι. Ας κοιτάξουν για ποιο λόγο γιορτάζεται αυτή η μέρα που την έχουμε αναγάγει σε τη φτελόκουτα. Παλιές μου φίλε να δες που χαθήκαμε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκαμε. Κι εγώ από όσα είδα τόσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε, πήγαμε από τον Άγιο Θόδωρο στη Φανερωμένη. Με συγχωρείτε. Και μια αφιέρωση. Ξέρετε τι τραγουδούσε αυτό το λαγούμι μέσα και ο Παλαιοχριστιανός, ε? Τι? Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Πω, πω, πήρες με διαολεμένη όρεξη για η Κεμπρίο. Έλα, γεια. Εμείς είμαστε Ρωμιοί Παλαιοχριστιανοί Ρωμιοί. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και Ρωμιοί. Ρωμιά. Παλαιοχριστιανοί Ρωμιέ. Πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνες. Ψέματα! Παλαιοχριστιανοί Ρωμιέ. Πεθαίνουν! Δεν συρδικολογούν! I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy. Θέλω να σε ρωτήσω, μπορώ να παραγγείλω κάτι για την Παρασκευή? Ναι, για πες. Ωραία, θα βάλουμε το τραγούδι των κοινών θνητών που λέγεται Άγω, Α2ΓΟΜ, μιλάει για τις γυναίκες. Και στα καπάκια κάποιο απόσπασμα θα το βρεις εσύ, είναι στο YouTube, 1,5 λεπτό, δεν θα το παίξεις όλο, ξέρεις ποιο θέλω. Μιλάει η Μελίνα στη Στέλλα και λέει, ο ένας θέλει να με κάνει νοικοκυρά, ο άλλος θέλει να με κάνει κύρια και τι με γόρε για να με αλλάζουν γραμμόφωνο. Αυτά. Και στα καπάκια, άμα προλαβαίνεις και μπορείς, βάλε και ένα βέγκο, θα σε κάνω βασίλισσα. Ηρέμησε, μωρή. Έλα, γεια. Είσαι το πιο όμορφο πλάσμα που φύση έχει γεννήσει. Όποια ακριβώς θησαυρός που ποιος το βρει θα πλουτίσει. Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει. Γυναίκα είσαι τα πάντα μέσα στου χρόνου τη ζήση. Είσαι μητέρα που μόνη ένα παιδί μεγαλώνει. Και τις κολλάνε τις τα πατούτα να λένε γειτόνι. Μα η καθό δεν το βάζεις αντέχεις ξέρω ακόμη. Έχεις αντέξει στη γέννα είναι στο αίμα σου πόνη. Όλα τα μπορώ όταν θέλω να με φυλακίσουν. Να μου στερήσουν την ελευθερία μου. Γιατί όλοι θέλουν να με κουτσουρεύουν. Ο ένας να με κάνει κυρία, ο άλλος νοικοκυρά. Γιατί έναν που να έρθει και να μην θέλει να με αλλάξει κατά το κέφι του. Και τι είμαι εγώ για να με αλλάζω, βρε αδερφέ. Γραμμόφωνο! Έχεις το θέμα σου πληγές στο πρόσωπό σου σημάδια. Και σε έχω πιάσει να κλαις κρυφά στο σπίτι τα βράδια. Από λάθος επιλογές για κάποιον άναδρο άδρα. Που θέλει να σου κάνει το τζαμπουκά και το μάγκα. Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι βασίλισσα. Σε θέλα να σε υπό, σε θέλα να είσαι σκλάβα. Μα σε φωτιά αν σε πειράξουν θα τους κάψεις αλάβα. Γλυκιά σαν τη σοκολάτα χαδιάρα όπως η γάτα. Δίνεις νόημα στη ζωή, δίνεις στο νερό τα καβλά. Βάζει γυμναστηριακό να λέει είμαι με το Σαμαρά και με το Μητσοτάκη που είπε προχθές. Άκου πρόεδρε, σε ψήφισα. Κάνε κάτι για τον αγρότη, μη φύγουν τα νέα παιδιά. Όπα, από ποιον πρόεδρο ψήφισε. Σκάσε μαλάκα να τελειώσω. Όχι, λοιπόν, γιατί. Με την αγροτιά μαζί και να κοιτάξει ο πρόεδρος τον ψήφισα και τον αγαπάω. Μετά βάζει την ομιλία του Σαμαρά στη Βουλή για το γκέι νομοσχέδιο, όπως το λένε. Και ενδιάμεσα βάζει το γυμνιστεριακό να βρίζει το Σαμαρά. Να λέει ότι Σαμαρά στα δικά του και ο γυμνιστεριακός να βρίζει. Εγώ προφανώς θα το καταψηφίσω και εξηγούμε. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που συζητάμε σήμερα δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακούσουμε. Δεν κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο. Δεν συνιστά κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Θα σας ξεβρακώσουμε ρε μουνιά και θα σας γαμίσουμε. Υπάρχουν μάλιστα αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι υποχρεωτικός. Γαμίσουμε. Και στο τέλος βάλει το τραγούδι «Τα έχω χαμένα, τα έχω χαμένα». Ευχαριστώ, γεια. Απαπα, έλα, γεια. Τα έχω χαμένα, τα έχω χαμένα. Κάντε το σταυρό σας και πείτε πάλι καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Γεια σου, τσουλιά μου. Ωραία, μαναράκι. Γεια σου. Σε πρόλαβα. Αχ, α, ναι, στο όριο. Πρέπει. Στα τελευταία κουνήματα, λέγε. Λοιπόν, δεν το είχα στο νου μου, ρε παιδί μου, αλλά ήθελα να αφιερώσω στον πρωθυπουργό. Να φτάσω. Τον υπέροχο άνθρωπο. Ναι. Το κάποιο γιορτάζει. Αν μπορέσει να το κάνει την Παρασκευή. Ποιο είναι το κάποιο γιορτάζει. Δεν θε να βάλουμε τη γιορτή του Αγγελάκα. Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίει, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπλέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Από γιορτή σε γιορτή. Όχι. Όχι. Εντάξει, το κάποιο γιορτάζει. Ναι, το κάποιο γιορτάζει, αλλά να το φτιάξει λίγο για την Παρασκευή. Αυτά έχουν περάσει ημέρες, δεν πειράζει. Να βάλει μέσα τα που λέει γέλια χαρές με ξυπνήσαν. Βάλε τρένα, μπινελίκια, καντήλια. Και βάλε και αυτόν χαζοχαίρετε, ξέρεις. Του περνάει πάρα πολύ ωραία μόνο του σε αυτή τη ζωή που μας έχει αναγκάσει να ζούμε. Κάποιο γιορτάζει που να ξέρω. Χρόνια μας πολλά. Που να θυμάμαι να πω. Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Κάποιος γιορτάζει και ησυχάζει. Τα ζώα γιορτάζουν. Δεν με νοιάζει. Χεστήκαμε. Κάποιος γιορτάζει, μα το βρήκα. Ποιος, αυτός. 1-0. Εγώ. Μητσοτάκη, γαμιάστε! Και να πω και κάτι άλλο, sorry που σου πρίζω τον έρωτα. Τον έρωτα, ναι, ναι. Τώρα τα λέμε έρωτα. Συγγνώμη, ναι, αυτό. Λέγε καλέ. Στις 6 του μήνα συμπληρώνονται 15 χρόνια από όταν έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο και θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλουμε την Παρασκευή τον Μπαγάσα, αλλά από Παπακοσταντίνο, όχι από Άσιμο, γιατί αυτόν λάτρευε. Αποστολάκο μου! Έλα! Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε! Ένα μικρό προλογάκι. Oh, λοιπόν, επειδή όλοι οι Σεραίοι δεν είμαστε καθάρματα και κοπρίτε σαν κι αυτού, και έχω πολλού φίλου βολεμένου και να πάνε να χεστούν, να πούμε, και επειδή την τελευταία χρόνια αποκτήσαμε με όλου αυτού που κυβερνάνε κάτι κοπρίτε και αυτοί τέλο πάντων, έχουμε αποκτήσει οικογένεια και μεγάλη. Τα 57 άτομα αυτά που τα φάγανε. Τον υπέροχο αυτό Αντώνη που τον είχα γνωρίσει από κοντά, από το παιδάκι που πνίξανε εκεί τα καθάρματα στο πλοίο. Και φυσικά Γάζα και τα λεπτά και τα λοιπά, έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να βάλει ρε, σε παρακαλώ την Παρασκευή το τραγούδι του Περίδη. Το μικρό μου αδερφό, γιατί είναι όλοι αδέρφια μας, ρε Αποστολάκο μου. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Δεν είμαστε χάλια, αυτό το πράγμα ήταν έγκλημα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είπε να γίνει, να του σπρώξουν το παιδί να πέσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε εισιτήριο. Αυτός έκανε το κουμάντο του και πήγαινε και έκανε τη βόλτα του και γυρνούσε. Απλά δεν θέλανε αυτοί να τον βάλουν επειδή είχαν λίστα χινιά. Ούτε φως ούτε καπνός. Ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Από εδώ στέλνουμε ένα. Γάζα, στις γυναίκες της Γάζας, στα παιδιά της Γάζας. Ο μικρός μου αδερφός, ένας άνθρωπος κλειστός. Παιδιά, πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Πόσοι νεκροί, δεν ξέρω πόσοι είναι, πόσοι καταγεγραμμένοι, τι γράφετε, το οτιδήποτε. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Σαν παρατημένο σπίτι. Λοιπόν, επειδή μου την έχει σπάσει αυτό το πράγμα και επειδή και οι δύο μας λατρεύουμε τους Queen, θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Bohemian Rhapsody και θα ήθελα. Ω, μαμά μία, μαμά μία. Μαμά μία, let me go. Μαμά μία, μαμά μία. Μαμά μία, let me go. Μαμά μία, let me go, εννοείται. Θα ήθελα ό,τι μαλακία έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα μου πεις ένα τραγούδι χωράει. Τέλος πάντων, κάνε τα τσιτάτα εσύ εκεί πέρα, καταλαβαίνεις. Είτε είναι με πολιτισμό, είτε είναι, ξέρω εγώ, γενικότερα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είναι οι τύποι για τον μπούτσο, ας πούμε. Δεν θα μιλήσουμε για τα πάσκελες αυτές γελιότητες, ξέρω εγώ. Τις βάλει ό,τι γουστάρεις βασικά. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να βάλεις το τα κάστρα δεν πέφτουνε του Καραμαλή. Οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Και εγώ και εσύ και εμείς δεν είμαστε για αυτούς τους γελίους να πάμε να εκμεταλλευτούμε, ξέρω εγώ, μια τραγωδία. Δεν θέλω γενικότερα να το πάμε προς εκεί πέρα. Εντάξει. Κάποιες δηλώσεις όμως, δηλαδή να το πάμε προς εκεί, να παίξουν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι και δηλώσεις των θυμάτων, να παίξουν οι μαλακίες που έχουν πει η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και εκεί πέρα στο τέλος, μετά που το κυρνάει και που ξεκινάει το rock and roll, ξέρω εγώ, θα μου βάλεις εκεί πέρα Γεωργιάδες, θα μου βάλεις τις φανφάρες. Καταλάβες, όταν ξεκινάνε οι φανφάρες, οι φανφάρες. Και δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο Συντάγμα. Τι θέλετε, να κόβουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν. Είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Thank you.